Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 4 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O 10.30 odbędzie się uroczystość powołania nowych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego. Prezydent Andrzej Duda odznaczył 31 osób Krzyżem Wolności i Solidarności. Dwóch kolejnych dżihadystów francuskich zostało skazanych w Iraku na karę śmierci. O 10.30 prezydent mianuje nowych ministrów. Zmiany w rządzie spowodowane są wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego, mówi rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Wpłynął do kancelarii pana prezydenta wniosek pana premiera o przeprowadzenie zmian w składzie Rady Ministrów. Uroczystość odbędzie się o 10.30. Pan prezydent powoła nowych ministrów w skład rządu. A z rządu odejdą ministrowie, którzy w ostatnich wyborach zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. To m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Kempa czy Joanna Kopcińska. Prezydent Andrzej Duda odznaczył 31 osób Krzyżem Wolności i Solidarności. Otrzymali je działacze opozycji antykomunistycznej, którzy w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej przeciwstawili się władzom PRL-u i przyczynili się do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Krzyże Wolności i Solidarności wręczono w przeddzień 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Piotr Semka wspominał, że był to dla niego radosny dzień. 4 czerwca był dniem bardzo radosnym, bo świętowaliśmy, że daliśmy komunię po nosie, że wykreślimy całą listę krajową. Krzyże Wolności i Solidarności wręczył w imieniu prezydenta prezes IPN-u Jarosław Szarek. O działaczach opozycji antykomunistycznej mówił, że są inspiracją. To pokolenie, które stworzyło Solidarność, będzie punktem odniesienia dla tych wszystkich, którzy chcą odbudować Europę. 5 osób zostało odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności pośmiertnie. To m.in. premier pierwszej kadencji Sejmu RP Jan Olszewski i zamordowany przez SB opozycjonista Stanisław Pyjas. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś w ramach obchodów 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca odbędzie się uroczyste posiedzenie Izby Wyższej. Podczas uroczystości głos zabiorą prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. A w samo południe przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zaplanowano z kolei podpisanie proklamacji i deklaracji wolności i solidarności. O 17.30 na długim targu odbędzie się wiec, w czasie którego głos zabiorą m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk i były prezydent Lech Wałęsa. Dwóch kolejnych dżihadystów francuskich zostało skazanych w Iraku na karę śmierci. W sumie taki wyrok usłyszało 11 islamistów o francuskich korzeniach. Iracki sąd uzasadnił wyrok tym, że obydwaj skazani należeli do tzw. państwa islamskiego. Wywiad francuski określił mężczyzn jako weteranów dżihadu. 11 Francuzów oraz jeden Tunezyjczyk, także skazany na śmierć, zostali pod koniec stycznia przewiezieni z Syrii do Iraku. Stało się tak, gdyż władze w Paryżu i w Damaszku nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych. Według prawa irackiego osobom należącym do organizacji terrorystycznej sąd może wymierzyć najwyższy wymiar kary, nawet jeśli oskarżony nie walczył z bronią w ręku. Francja znajduje się w niezręcznej sytuacji. Z jednej strony na mocy wprowadzonych 2 lata temu przepisów zabraniających przewożenia dżihadystów na terytorium Piątej Republiki, by tu ich sądzić, powinni oni stanąć przed Trybunałem w państwie, w którym przebywają. Jednak z drugiej strony Francja nie uznaje kary śmierci oraz musi obywatelom zapewnić pomoc i opiekę konsularną. Stąd interwencja u najwyższych władz w Bagdadzie, by wyroku nie wykonano. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej chmur na zachodzie i na południu Polski. Tam przelotny deszcz i lokalne burze, gdzieniegdzie z opadami gradu. Będzie gorąco, od 26 do 31 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Podhalu, od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. malamente. Se mueve y tambalea. No nie mogłam się dzisiaj inaczej przywitać. Rosalia i jej Malamente na rozpoczęcie naszego spotkania w programie PS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Jestem dzisiaj przybyszem z innej krainy, z krainy festiwalu, a to jak wiadomo oznacza takie wyrwanie z codzienności i spędzanie czasu na innych prawach. A do tego festiwal był w Katalonii, w Barcelonie, Primavera, więc wiele innych elementów troszeczkę różniło się od tego, co widzimy dookoła siebie. Festiwal wypełniony wspaniałymi artystami przez 3 dni, mnóstwo koncertów w ramach tego głównego festiwalu, także koncerty poprzedzające i koncerty, które później jeszcze cieszyły pozostałych w Barcelonie uczestników. Nie będę do drugiej w nocy o tym opowiadać. Takie podsumowanie, wrażenia w najbliższym wydaniu programu alternatywnego zapraszam już w środę, ale rzeczywiście zobaczyć Rosalię, posłuchać jej stojąc w gigantycznym tłumie równie pięknych kobiet i pięknych mężczyzn, śpiewających wszystkie słowa, reagujących fenomenalnie i na te smutne utwory, które są wprost nawiązaniem do tradycji flamenco, i na te, które już są tej tradycji przetworzeniem. To coś wyjątkowego i myślę, że jedno z najsilniejszych wrażeń, jakie ze sobą z tej podróży do trochę innego świata przywiozłam. To raz jeszcze Rosalia. Te conjuro, te dejo prendado. Encima del techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más alto empuñado. Hola, yo aquí. ¿Qué? Esto está encendido, no, no, no, no. Esto está encendido, no, no, no. Pardo para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para matar, bájale. El fleco, las trenzas para matar, bájale. Gilanes, los pardos para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Que la niña tenemos tumbado. Auto futuro todo regalado. Uñas de diva ya me las han copiado. Que te la clavo, niño, ten cuidado. Como ya me toro, ya lo he dominado. Voy cargada de oro, pero me he sentado. Que en la arriba no se que el de arriba nos ha señalado. Esto está encendido, no, no, no. Esto está encendido, no, no, no. Sonando en la peña, si lo

taki dzień dziecka sprawił udany swoim fanom Steve Bug, 31 maja wydając singiel. Dwie strony A i B i obu tych utworów posłuchaliśmy. Tytuł singla Reddish Hue, ale na stronie B znajduje się nagranie Struggle, Struggle. No i to właśnie wybrzmiało na naszej antenie. Myślę, że bez żadnego bólu, więc nie trzeba było cierpieć i używać czasownika struggle po angielsku. No ale ten właśnie singiel nowiutki wskoczył do mojego koszyczka. A propos, mam w radiu kolegę, który przychodzi, rzeczywiście przynosi płyty w koszyczku. Kto wie, kto to. No nie będę teraz zdradzała, bo może to jest pilnie strzeżona od lat tajemnica. W każdym razie w moim wirtualnym koszyczku czeka teraz kolejny Steve. Tym razem Steve Lacy. Hello. This is about me and what I am. I don't want to make a big deal, but I did want to make a song out of it. I just want to see you doing, baby, who's out there. You know, as I grow, I don't know if you can still relate. You know, that's what I'm afraid of. I just want to relate to everyone. So how many out there just like me? How many work on self-acceptance like me? How many face the situation like me? I wonder. Energy, I see no gender. When I talk about fish, I wanna catch it. I'm a fisher. Now they debate on who I like. They wanna see a list of girls and boys out here so they can see if I'm a fisher. I tell them, ooh, calm down. This ain't your life round. If you want to smile, if you're happy for me now, I hope you can relate. If you can't right now, you might be a little later. You might never get it down. But who like how many out there just like self-acceptance like me? How many face a situation like me? I wonder, oh, how many out there just like me? How many others not gonna tell their family? How many scared to lose their friends like me? I wonder. Asking for an answer like that. I'm over hoping for a box to check, a dry and box to connect. Argued with myself over breakfast, yeah. I scavenged my mind, but she rides in spirals, counter to clockwise. I'll be a passenger and I'll be a lover. Ain't got a preference. I wonder. Rzeczywiście Steve Lacy rozpoczął tę przygodę, która trwała przez ostatnich kilkanaście minut na antenie, ale nie był sam. Dołączyłam do niego dwie wspaniałe artystki. I tak naprawdę od Steve'a Baga pożegnaliśmy już Europę. Skoczyliśmy do Ameryki Północnej. Steve Lacy, a potem Emily Sprague. Mniej więcej, myślę, tak powinno się wymawiać jej nazwisko. To są artyści mieszkający i tworzący w Kalifornii. Natomiast Mary Davidson, która zakończyła ten odcinek naszego wspólnego dzisiejszego słuchania muzyki, jest z Kanady, ale tak naprawdę z całego świata. Widziałam ją zresztą na festiwalu Primavera. Występowała w takim secie bardziej tanecznym niż koncercie czy live akcie. Chwytała oczywiście od czasu do czasu za mikrofon, wychodziła do publiczności, no ale bardziej skupiała się jednak na tym, żeby grać na scenie, która stoi po prostu na plaży, więc ludzie tańczyli na piasku właśnie do tańca. Steve Lacy, Emily Sprague i potem Mary Davidson, to jest ta trójka, która za nami, i oczywiście wszyscy artyści, którzy do tej pory się pojawili i ci, którzy się pojawią, cały czas są przeze mnie opisywani na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można zajrzeć, znaleźć słynną zakładkę nazwaną audycję, w niej nazwę programu, czyli PS, jak pani Szydłowska, to ja. Dzień dobry i dobry wieczór. No i można sprawdzać, ile literówek udało mi się dzisiaj zrobić. A propos Mary Davidson, to ona jest jedną z artystek zaproszonych w tym roku do Katowic na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. No, mamy czerwiec. Ogromnymi krokami zbliża się ta katowicka odsłona naszego spotykania artystów i spotykania siebie na festiwalu. Zresztą także na antenie Trójki w najbliższych dniach będzie można wygrywać karnety na Tauron Nowa Muzyka Katowice. Na pewno zaczynamy 6 czerwca, czyli w najbliższą środę. Nie, źle powiedziałam, 5 czerwca, czyli w najbliższą środę w programie alternatywnym. No a potem tych okazji będzie jeszcze więcej i o wszystkich oczywiście opowiemy. To skoro jesteśmy w tym świecie, Mary Davidson to jeszcze jedna artystka, która zapowiedziała swój przyjazd. Jesteśmy w Stanach dalej, ale jej historia jej rodziny jest dużo bardziej skomplikowana. To znaczy, to nie jest w ogóle niespodzianka, że będąc obywatelką amerykańską jest potomkiem przybyszów, ale to są ciekawe strony, bo to jest i Syria, i Armenia, naprawdę wiele przeróżnych kultur, wiele przeróżnych melancholii, które spotykają się w tej jednej dziewczynie, która podpisuje swoją muzykę Kairin. Have spoken, but he has never said a thing to me. I sit here in the deafness, silence that rings. Just cry, open. Zaprasza AS. Kertan yarastun Motor.